سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الله تبارك وتعالى کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 33 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خاص تعلیمات اور ہدایات کو ذکر فرمایا جو اللہ رب العالمین نے تمام کتابوں، تمام صحیفوں اور تمام انبیاء علیہ السلام کو مشترکہ طور پر عطا فرمائی. ان میں سے چند احکام آپ کے سامنے آ گئے. صرف ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نمبر تین، قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے حق جو اللہ نے رشتہ داروں پر لازم کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا. نمبر چار، مسکین، مسافر، ان لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا. نمبر پانچ، فضول خرچی، تبذیر سے احتراز کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا. تبذیر کرنا یعنی اس طرح مال اڑا دینا. فرمایا ایسے کرنے والے شیطان کے بھائی، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور فرمایا اگر ان لوگوں سے جن کے حقوق واجب کیے گئے اعراض کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی فی الحال ان کو دینے کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے، حق ادائیگی کے لیے پیسہ پاس موجود نہیں، غلہ نہیں، اناج نہیں، کھانا نہیں، اور ان سے معذرت کی ضرورت پیش آ جائے، تو پھر اچھے انداز سے معذرت کرنا، سخت گفتگو، ترش گفتگو کرنا ممنوع ہے. یعنی سائل کو جھڑکنا یا صاحب حقوق کو جھڑکنا سخت ممنوع اور ناپسندیدہ ہے. اگلا حکم یہ فرمایا کہ اتنے زیادہ بخیل اور کنجوس نہ بن جانا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر رکھ لینا، اور اگر خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو اتنے زیادہ بھی مال کے خرچ کرنے میں وسعت نہ دکھانا کہ سارا مال اڑا دو اور بعد میں خود حسرت اور پشیمانی کے ساتھ بیٹھے رہو اور دوسروں کے مال پر نظر رکھو. یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کی جو تعلیم ارشاد فرمائی اس کی تفصیل گزشتہ درس میں آ گئی. کئی دنوں سے یہی آیات چل رہی، دو دو تین تین احکام. یہاں دیکھیے، یہاں ایک حکم بیان فرمایا، اس کی تھوڑی سی وضاحت باقی تھی کہ وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھنا، یعنی بخیل اور کنجوس نہ بننا. میں نے کل عرض کیا تھا احادیث مبارکہ کی روشنی میں، بخیل آدمی اللہ سے بھی دور اور اللہ کی مخلوق سے بھی دور، سخی اللہ کے بھی قریب اور اللہ کی مخلوق کے بھی قریب ہوتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے. اور خرچ اگر کوئی بخیل ہوگا، فرمایا فتقعد ملوما، لوگ ملامت کریں گے اور تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی. اور محصوراً کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ، یعنی اتنا مال سارا خرچ کر دینا کہ بعد میں خود پشیمان ہو کر بیٹھ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم نے مال خرچ مکمل ہاتھ کھولنے سے منع فرمایا، سارا مال نہ دے دو. دوسری طرف ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع آئے اور آپ نے خود اختیار اور اپنی پسند سے ان کو اختیار فرمایا، سارا مال روزانہ خرچ فرماتے تھے، ایک درہم بھی اپنے لیے جمع نہیں فرماتے تھے، اور ایک درہم بھی رات کو موجود نہیں ہوتا تھا. فرماتے تھے کسی پیغمبر کے لیے زیبا نہیں اس کے گھر میں درہم موجود ہو اور رات اس پر گزر جائے. یہ حال تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے، جب آپ نے اعلان فرمایا مسلمانوں کو کہ سب لوگوں کو جانا، کسی کو بھی غزوہ تبوک سے چھٹی نہیں سوائے معذورین کے، کوئی نابینا ہے کہ چل ہی نہیں سکتا وہ تو دوسروں کے لیے بوجھ بنے گا، باقی سب کو چلنا. غزوہ تبوک کا احوال جمعے میں بھی یہی بیان چل رہا ہے. اس موقع بھی آپ نے جب لوگوں کو یہ کہا کہ اس میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر، یہاں تک کہ دیواروں پر ہاتھ بھی مارا کہ اگر کہیں سوئی پھنسی ہوئی ہو اٹکی وہ بھی اکھاڑ کے لے ہوں، شاید کسی مجاہد کے کسی کپڑے کسی چیز کے سینے میں سوئی بھی استعمال، کچھ نہیں چھوڑا گھر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صدیق گھر میں کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. شاعر مشرق نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو تعبیر کیا ہے، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، یہی چیز چھوڑ کے. یہ ان حضرات تو یہاں منع فرمایا آپ کا خرچ صدیق کا مال. حضرات مفسرین نے اس پر کلام کیا، گفتگو فرمائی کہ قرآن کے الفاظ نے خود ہی بتلا دیا ہے خرچ. جو بندہ مال خرچ کرنے کے بعد پچھتاوے اور پریشان ہو، اس کو یہ حکم منع کیا گیا کہ وہ اپنا سارا مال خرچ نہ کرے. فتقعد ملوما محصورا، مال خرچ کر دیا پریشان ہے اور پھر اسی خرچ پر پچھتا رہا، تو یہ نیکی کی اور اس پر پچھتا. جس کو اللہ اتنا اونچا مقام عطا فرما دیں اور وہ ان ساری پشیمانیوں سے بالا ہو جائے، اتنا توکل اور رضا بالقضاء کا اس کو مقام حاصل ہو جائے اللہ پر بھروسہ، کہ وہ سب کچھ بھی دے دے اس کو ذرا بھی پریشانی نہ ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ سارا مال بھی اگر رائے خدا میں خرچ کر دے، اس کو کوئی ممانعت. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا بیان ہو سکتا ہے جی، آپ کا رتبہ ایسا ہے اور آپ انبیاء کے بعد سب سے اونچے جو مرتبہ حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، آپ نے ان کا سارا مال قبول کیا. حضرت عمر فاروق آدھا لے کے آئے، باقی اپنی اپنی جس طرح اللہ نے گنجائش عطا فرمائی مال انہوں نے خرچ کیا. تو ممانعت اس بندے کے لیے جو خرچ کے بعد پچھتائے، پھر وہ دوسروں سے وہ بھیک مانگنا شروع کر دے. اور یہ بہرحال مال کے بارے میں بڑے احکام ہیں، تفصیلی ہدایات ہیں، وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے، جی تو چاہتا اور بھی باتیں بیان کریں لیکن پھر اگلی آیات رہ جاتی. آگے اللہ رب العالمین نے جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی، میں ان کا پہلے ترجمہ کروں گا. ان ربک، یقیناً آپ کے پروردگار رب، یہ جو رب والی صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بندے کے لیے سب سے شفقت والی اور رحمت والی صفت ہے. رب, رب کا معنی پالنے والا. اللہ تعالیٰ نے یہ پالنے کا جو وصف ماں کو بھی عطا فرمایا, یہ دراصل اللہ ہی کی صفت ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ ہی نے دل میں ڈالا, ماں کے دل میں پیار ڈالا, جانوروں کے دل میں اور جگہ, یہ صفت ربوبیت کا اظہار. اس صفت رب کے اندر, رب کا معنی ہوتا ہے, امام بیضاوی رحمۃ اللہ نے اس کا معنی یہ نقل فرمایا, وہ ذات جو اپنے بندے کو, اپنی مخلوق کو نقائص سے, جب ہر طرح کے نقص اور کمزوریاں اس میں موجود تھیں, اس سے کمالات کی طرف لے جائے, ہر نقص دور ہو جائے, ہر خوبی اس میں پیدا ہو جائے, اور بڑی تدریج کے ساتھ ان مرتبوں تک لے جائے, ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کن کمزوریوں کی حالت میں بندے کی پیدائش کے مراحل, دنیا میں آنا, جوان ہونا, یہ سارے مرحلے اس کے اللہ کی صفت ربوبیت کا اظہار ہے. اِنَّ رَبَّكَ, جب وہ رب ہیں تو اللہ نے رزق بھی اپنے ذمے لے لی. فرمایا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ, بے شک آپ کے رب وسیع کرتے ہیں. يَبْسُطُ یہ بست سے ہے, بست کا معنی ہوتا ہے کھول دینا, ویسے بست کا معنی ہوتا ہے کوئی بند گرہ کو کھول دینا. اور اللہ تعالیٰ کی صفت باسط بھی ہے, باسط کا معنی کھولنے والا. اس لیے حضرات علماء نے لکھا, اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو پریشان ہو, گھٹن ہو, اس کے دل بجا ہر وقت اور طبیعت اس کی حشاش بشاش ہو ہی نہیں رہی, وہ اللہ کے صفت باسط کا اگر ذکر کرے, یا باسط, دعا مانگے یا باسط, اے کھولنے والی ذات, بس اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کو اس نام نامی کی برکت سے دور فرما دے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر, یہ کسی کو معرفت حاصل ہو جائے وہ بڑے اپنے مسئلے اس کے بڑے حل ہو جاتے. اللہ کے جتنے نام ہیں نا جی, ان ناموں کے اندر بڑے علوم ہیں, بڑی معرفتیں. بندہ جس مشکل میں بھی ہوگا, اس کے پاس کوئی نہ کوئی چابی ایسی موجود ہے کہ وہ اپنی مشکلوں کو حل کروا سکتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے ہر مسئلے کو حل کر, تو جہاں بند دروازوں میں پہنچ جائے, وہ ذرا اس یا فتاح کا واسطہ دے. اللہ کی ذات فتاح بھی ہے, اللہ کی ذات باسط بھی ہے. وہ اللہ رزق کو وسیع فرماتے, لمن یشاء, جس کے لیے چاہتے ہیں, وہ یقدر, اور تنگ فرما دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. رزق کا وسیع ہونا یا رزق کا تنگ ہونا اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں وسعتوں والا رزق, جس کو چاہتے ہیں. اصل میں پچھلی تعلیمات کے تناظر میں ہم اس آیت کو دیکھیں, اللہ نے بہت سارے لوگوں کو غنی بنایا, کسی کو مسکین بنایا, کوئی فقیر ہے, کوئی مسافر ہو گیا مال نہ رہا, کوئی محتاج ہے, کوئی معذور ہے نا جی. یہ اللہ کے بندے, اللہ کی ساری مخلوقات ہیں, یہ سب اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے, کسی کو کمزور رکھا, کسی کو وسعتوں والا, اور رب العالمین کا نظام ہے. اس جس کو مال دیا ہے اس کو اور بہت سارے ہنر سے خالق, اس کو, اس کے پاس طاقت نہیں ہے, اس کو اگر گھر کے بلاک اٹھانے پڑے نا یہ اینٹ بھی نہیں اٹھا سکتے, اس کے پاس جان ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو مزدور کی ضرورت پڑتی ہے جس کو اللہ نے جان عطا کی, اس کو طاقت دے دی, اس کو صحت دے دی, اس کو پیسہ دے دیا, یہ اس کی محنت کا محتاج بن گیا, اس کو اللہ نے اس کے پیسے کی طرف. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے پوری مخلوقات کے اس نظام کو, ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ مربوط کیا, جوڑا ہوا, یہ سارا ایک ہی کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کی عیال اور اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ, حدیث شریف میں فرمایا اللہ کو سب سے پیارا وہ انسان لگتا ہے جو اللہ کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا, جو جتنا خلق خدا کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کرے گا اللہ کا اتنا ہی پیارا ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. اسپیکر کے اندر سے آواز, جی, انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑے باخبر, بڑی باریکی سے ان کے احوال کو جاننے والے, بصیر. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, بہت سارے اکابر اور بزرگوں نے لکھا ہے یہ آیت ایسی ہے, اگر کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہو اور فجر کی نماز کے بعد اس آیت کا ورد کرے 70 مرتبہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے اس کے لیے وسعت رزق کے دروازوں کو، کسی کی جاب نہ مل رہی ہو، کسی کا کام نہ چل رہا ہو، روزگار کی تنگی ہو، اس آیت کا ورد بہت زیادہ مفید ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العظیم۔ دوسری آیت، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اور مت قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو، خشیت املاق، املاق کا معنی فقر و فاقہ، اور خشیہ کا معنی ڈر، فقر و فاقہ کے ڈر سے، رزق کی تنگی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو مت قتل کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان دیکھیں، نحنو نرزقہم، ہم ان کو رزق، ان کو ہم رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، پہلے ہم ان کو رزق دیتے ہیں پھر تمہیں رزق دیتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کمزوروں کا، اولاد کا، ان بچوں کا، ان کا ذکر فرمایا، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اِنَّ قَتْلَهُمْ، یقیناً اولاد کو مار دینا، کَانَ خِطْئًا کَبِيرًا، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اولاد کو ویسے ہی قتل کرنا حرام ہے، اولاد کو مار دینا، کسی انسان کو قتل کر دینا، پھر اولاد کو قتل کرنا، پھر قتل بھی اللہ کے نظام رزق پر عدم اعتماد کی وجہ سے کرنا، کہ ان کو روٹی کہاں سے ملے، کھانا کہاں سے، بے روزگاری، فرمایا کہ یہ حرام، سری حرام۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیم، تمام کتابوں، زمانہ جاہلیت میں جس وقت قرآن نازل ہوا، مشرکین مکہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے، ان میں سے ایک تو بیٹیوں کا قتل کرنا تھا، یہ مشہور ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، وہ اپنی بیٹیوں، گھر میں بیٹیوں کا پیدا ہونا اس کو باعث نحوست اور باعث عار سمجھتے کہ کسی کے گھر میں جائے گی پھر بیٹی، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جہالیت کے جراثیم ہمارے بھی بہت زیادہ ہے، شہروں کا تو حال الحمدللہ بہت اچھا ہے لیکن دیہاتوں میں تو بڑا ہی پتلا حال ہے، وہ جہالیت کے، وہ جو بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرے ان کے کالے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ساس تنگ کرتی اپنی بہو کو، اللہ تعالیٰ ہمارا تو سوالات سے واسطہ ہے، سوال آتے ہیں، ناک میں دم کر دیتی اس عورت کو جس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس خاتون کے ہاں پہلی پیدائش بچی کی ہو اس خاتون کی رحمت ہونے کی علامت، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرمائیں، اور اس کو منحوس سمجھا جائے یا نحوست، یہ بڑی۔ دوسرا وہ قتل کر دیتے تھے اس وجہ سے بھی کہ اولاد زیادہ ہوگی کہاں سے کھائیں گے، فقر و فاقہ ہے تو چلو مار دو، رزق کے حوالے سے تک قرآن کریم نے اس سے منع، ہر طرح سے قتل ممنوع، اولاد کا قتل ممنوع، اور زندہ درگور کرنا ممنوع۔ زندہ درگور کرنے کو عربی میں وعد کہتے ہیں، وعد، واو حمزہ اور دال، وعد کا معنی زندہ قبر میں دفن کر دینا، اور جس بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے اس کو موعودہ کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ درگور کو یہ بچی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں انہوں نے قتل کیا، کیا جواب دیں گے والدین جنہوں نے یہ جرم کیا، اتنا گھناؤنا جرم کا ارتکاب، تو موعودہ اس کو کہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور سے یہ تلقین فرمائی اسقاط حمل کے بارے میں، میں ہمیں تھوڑی سی گفتگو اس آیت کی روشنی میں برتھ کنٹرول یعنی خاندانی منصوبہ بندی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کروں، پورا محکمہ ہے نا جی، پورا محکمہ ہے اس کے لیے وجود، یہ بات ذہن میں رہے کہ برتھ کنٹرول اس کی بعض صورتوں میں شریعت نے اجازت دی، برتھ کنٹرول کا مطلب اس کی کئی صورتیں ہیں، اگر کسی کے ہاں خاتون بہت زیادہ کمزور اور بیمار ہے، نئی ولادت سے اس کی بیماریاں بڑھ جائیں گی، या पहले बच्चे के लिए दूध का मसला हो जाए, दूध उसका ख़राब, उसकी तरबियत का मसला है, या उसके और तालीम और तरबियत का बहुत सारे मसले। इन आज़ार की बुनियाद पर शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो वक्ती तौर पर, वक्ती तौर पर मने हमल की तदाबीर कर सकता है, वक्ती तौर पर उसकी कोई भी सूरत इख्तियार कर, मने हमल यानी ना हो, लेकिन हो जाने के बाद उसको गिराना, इसको इस्कात कहते हैं। इसकी दो सूरतें हैं, 4 महीने से पहले इस्कात, 4 महीने के बाद इस्कात। 4 महीने में जान पड़ जाती, पहले आज़ा मुकम्मल होते हैं, फिर अल्लाह ताला रूह डाल देते हैं, फिर एक जिंदा जान बनी। 4 महीने के बाद जब आज़ा मुकम्मल हो जाए, उसमें जान पड़ जाए, किसी सूरत में भी, चाहे डॉक्टरों का पैनल कह दे जब इस औरत के मर जाने का खतरा है, किसी सूरत में भी उसको गिराने की इजाजत नहीं। इसलिए कि शरीयत मुतारा का उसूल है किसी एक जान को बचाने के लिए दूसरी जान को मारने की इजाजत है। ये मैं मसले पहले भी बतला चुका हूं तफसील से कुरान की आयात की रोशनी और फिकह की किताबों में तफसील से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हजरात फुकाहा ने बयान। एक आदमी ने दूसरे पर गन तान ली और कहा कि उसको मारो, गोली चला दो वरना तुझे मार दिया जाए, इसको कहते इकराह। फरमाया कि अगर किसी आदमी को इस बात पे इकराह किया जाए कि कलमे कुफर कहो, तो इजाजत है कि वो कलमे कुफर कह ले, लेकिन दिल उसका ईमान पर मुतमईन होना चाहिए, दिल में दिल से राजी ना हो, लेकिन जुबान से अगर अपनी जान बचाने के लिए वो कलमे कुफर कह दे इजाजत। लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि किसी को मार दो, उसको इजाजत नहीं, अपनी जान खत्म कर ले, शहीद हो जाए, लेकिन किसी और मासूम जान को मारने की इजाजत। ये उसूल है एक मासूम जान की खातिर। फिर यहां तो डॉक्टरों ने कहा है ना, जिनका वो वही है, वही तो नहीं उतरी कि इन्होंने यकीन ही कहा ये मर जाएगी। कितने ऐसे जिनको मायूस कर देते हैं वो घरों में, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाते हैं, कितने ऐसे सेहतमंद करके फारिग करते हैं, आते घर में फौत हो जाते। ये मौत व हयात तो अल्लाह के कब्जे में, ये इनके कब्जे में तो नहीं है। इसलिए अगर डॉक्टर कहे इस हमारे पास सवाल है, एक मरतबा सवाल आया जी 6-7 महीने का अमल है, आगा खान में पेशेंट दाखिल है, खातून है, डॉक्टर ये कह रहे हैं ये मर जाएगी अगर इसको, अगर इस बच्चे को ना, तो उसको कत्ल करने की इजाज़त नहीं। हाँ, अब उस खातून के इलाज मुआलजे की, उसकी तदबीर जो भी इख्तियार की जाए, लेकिन सीजर करके ऑपरेशन के जरिए से उसको मार देना ताकि इसकी जान में, इसकी शरण इजाज़त। 4 महीने के बाद तो किसी हालत में, उससे पहले 1 महीना, हफ्ता, 2 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, इसमें एक सूरत ऐसी होती है, वो आमतौर पे बयान हम नहीं करते क्योंकि वो तो फिर हर बंदे को अल्लाह के सामने खुद जवाबदेही देनी ना, वो किस इस सूरत में अगर ये सूरत हो और उसकी जान को खतरा लाहिक हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में फुकहा ने इसकी इस सूरत में इजाज़त दी, क्योंकि अभी उसमें जान नहीं है, अभी उसमें वो चीज़। तो खुलासा ये निकला कि इन मकासद के लिए तरबियत, सेहत, बीमारी, इन मकसद के लिए मने हमल की तदाबीर तो इख्तियार की जा सकती वक्ती तौर, लेकिन इस बात की फुकहा ने इजाजत नहीं दी कि कोई ऐसा ऑपरेशन करा दिया जाए, ऐसी नसबंदी को मुस्तकिली सलाहियत खत्म हो जाए, इसकी इजाजत नहीं, वक्ती रुकावट की इजाजत। अब आता हूं खानदानी मनसूबाबंदी। खानदानी मनसूबाबंदी का जो महकमा के घर में बच्चे दो ही अच्छे, छोटा खानदान, जिंदगी आसान, ये सारे नारे कुरान पाक की अल्लाह के उस निज़ाम रिस्क पर बदएतमादी करें। रिस्क का निज़ाम अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया। वो ऐसे ऐसे खानदान भी यहाँ, क्या ये बहुत बड़ी बड़ी तादाद में अल्लाह ने उनको औलादों से नवाजा। हमने क्वेटा में देखा, मुइन भाई इनके साथ हम जाते रहते हैं, एक चार दीवारी में 90-90 अफराद भी रहते हैं, 90 अफराद, घर में स्कूल, घर में ही मदरसा, घर में क्लासें लगती, 90-90, और सब खुश हैं, अल्लाह ने सबके रिज़्क का निज़ाम अपने ज़िम्मे में लिया। सारे ख़ानदान मिलके रह रहे हैं एक ही दीवार के अंदर, सारे भाई, उनके औलादें, उनके आगे नस्लें, तो ये रिज़्क का निज़ाम अल्लाह के ज़िम्मे। इसलिए ये लगाना कि आबादी बढ़ जाएगी, इनको कौन खिलाएगा, ये सारी चीज़ें, ये मगरब का शौक, कुरान और सुन्नत। एक मोमिन जिसका अल्लाह पर एतमाद है वो कभी ऐसी बात नहीं कर सकता, इसलिए कि रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। आगे अगली जो आयत, ये है मेरे हिलने से गालिबन यहाँ तार हिलती है जी, ये थोड़ा सा इसके अंदर वो होता है स्पार्क। जी, तो मैं इस आयत का दोबारा तर्जमा कर रहा हूँ। वला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, तुम अपनी औलाद को फक्र फाका के डर से, روزی کی تنگی کے ڈر سے مت قتل کرو، نحنو نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، و ایاکم، اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کو قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے آپس میں، ایک بھائی صفہ میں رہتا تھا، طالب علم تھا، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ صفہ تھا، وہاں 70 کے قریب صحابہ کرام رہتے تھے، ان کا کام رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا اور یاد کرنا، پر ان میں حضرت ابو ہریرہ کا نام نامی بہت آتا ہے، اور بھی صحابہ 70 کے قریب، باقی جو حضرات تھے وہ آتے رہتے تھے جاتے رہتے تھے، جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں ہوتے ہیں، کچھ آنے جانے والے، سب سیکھنے والے تھے، سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، سب آپ سے فیض پانے، لیکن یہ 70 کا نام بڑا آتا۔ ان میں ایک بھائی ایسا تھا جو ہر وقت آپ کے پاس ہی رہتا تھا، دوسرا بھائی آیا، اس نے آ کر شکایت لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا، یعنی اس کا کام صرف یہ طالب، ہوتا یہ تھا کہ صفہ میں جو وہ لوگ رہتے تھے، ظاہر ان کے روزگار کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو جو مدینہ طیبہ کے جو حضرات تھے انصار، جن کے باغات تھے، وہ وہاں سے کھجوریں لاتے، جن کے یہاں کھجوریں پکتی، وہاں ایک ستون پہ خوشے لٹکا دیتے تھے، عثمانی خلفاء نے خوشوں کا نشان بھی وہاں بنا دیا، وہاں ستون اس ریاض الجنہ میں، کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں ان طلبہ کے خوراک کے طور پر کہیں سے دودھ آتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کہیں سے ہدیے میں دودھ آیا، اونٹنی کا دودھ، آپ سب سے پہلے ان طلبہ کو بلاتے، آؤ دودھ آیا، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا، بڑا عجیب واقعہ، کبھی انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ بہرحال یہ وہ تھے، اس ایک صحابی نے آ کر کہا، میرا بھائی میں وہاں بازار میں کام کرتا ہوں، گھر کا کام کاج چلتا ہے، یہ یہیں رہتا ہے، کام بالکل نہیں کرتا۔ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، حل ترزقونا الا بضعفائکم، سنو تمہیں بھی جو اللہ رزق دے رہے انہی کمزوروں کی وجہ سے رزق دے رہے، اللہ تعالیٰ بچوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے، گھر میں بیماروں کی وجہ سے دوسروں کو رزق عطا فرما، اور انسان کا تجربہ ہے، شادی سے پہلے اس کا رزق کم ہوتا ہے، شادی کے بعد اللہ اور وسعت دے دیتے، اولاد ہو جاتی ہے اور وسعتیں وسعتیں وسعتیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات ذہن میں رہے، کمزوروں کی برکت سے طاقتوروں کو رزق عطا فرماتے ہیں اور ان کو رزق ملتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دیں۔ ایک آیت باقی رہے گی، اس کی تفصیل بہت زیادہ، میں انشاءاللہ اس کو پھر کل تفصیل سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، لا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ زنا نہ کرو، یہاں تعبیر قرآن کریم کی بڑی عجیب ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، انہ کا نہ فاحشہ، یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، وساء السبیلا، بہت برا راستہ ہے یہ۔ اس کی تفصیل اور اگلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی قتل کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیل ذکر، یہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب نے، ان کے والدہ اور گھر میں بھائی وغیرہ بیمار ہیں، صحت کی دعا کی درخواست کی تھی، اللہم صلی علی سیدنا و محمد وعلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و صلی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یا اللہ آپ نے اپنی شان بیان فرمائی، اب جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں وسعت پیدا فرماتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ فرما دیتے ہیں۔ یا رب کریم، ہماری آپ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو وسعتوں والا حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرما۔ یا رب کریم، آپ نے جتنی تعلیمات ارشاد فرمائی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا، ایسا ایمان عطا فرما دے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، دنیا آخرت کے ہر عذاب، ہر فتنے، ہر شر، ہر مصیبت، ناگہانی آفات سے، ناگہانی حادثات سے، ہر قسم کی معذوری سے، محتاجی سے، اے رب کریم آخری سانس تک ہماری حفاظت فرما، اور ایمان کامل اور مغفرت کاملہ کے ساتھ یا اللہ اس دنیا سے آخرت کا سفر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔